Обещай, фрик, но отвагу обичаш. Изчезваш с дни, искаш да се обличаш. Къде е вниманието ти, то не остана. Бърника из мислите ти и се чудиш какво ти стана. Не тя е фрик, но отвагу обичаш. Изчезваш с дни, искаш да се обличаш. Къде е вниманието ти, по не остана. Бърника из мислите ти и се чудиш какво ти стана. Не заспиваш без да провериш сторито ми. Звъниш, вдъхновяват ме сторита за приказки. Свършен си шот, правя чудеса. Чуй по-добре, спи си една. Представи си ме, че аз съм пушека. Колко само съм послушна. А пренасям ти се в сънищата. Punish you for a long time. Знаеш, че съм най-най. Ами нани ай-ай. Аз си слагам усмивката. Сега ще съм щастливката. Оставям те с довицата. Не ревнувам, защото съм по-добра. От предната и поредната. Изгуби черната си розичка. Скръс, скръс, радата та. Убивам те, защото мога и сама. Нига се ила, а-а-а. Остана с отворена уста. Не ти се вярва, мога и това. Съзнанието ти любима да открия. До края ще бъда там, защото изчукам душата сам. А ти не си много разбран. Страх те да не останеш сам. Бе, тя е фрик, но това го обичаш. Изчезва с дни, искаш да се обличаш. Къде е вниманието ти, по нея остана. Бърника из мислите ти и се чудиш какво ти стана. Бе, тя е фрик, но това го обичаш. Изчезва с дни, искаш да се обличаш. Къде е вниманието ти, по нея остана. Бърника из мислите ти и се чудиш какво ти стана. Трап кралица в черно, то така е модерно. Аз съм извънземна, ме слади си и живей го. Удари ми сега момента, кефиш ме, шот. Ритъмът ти е вроден, да. Чупи пода на моята музика. Дрес код, black as fuck. Up, up, up, and fuck. Душата да пръска чук. Котето драска, то е опасно. Стана ти ясно колко е бясно. Сега си натясно. Пляс, пляс, пляс, пляс, пляскам. Пази се, ще те обраскам. Пази се, защото съм бясна. Края на приказката не е ясен. Лудостта ми такава резко заразна. Ще ти изпратя с усмивката маса. И ако си кефах, като те дразна. Even few bitches are crazy about me. Fuck love, кажи само като свърши за винаги. Кът пуши ще сваля, а аз дигам те винаги. Довицата изгаря, последни дръки пасвам ти. А твоята тръпка не изгасна ли? Или като моята не спира да гори? Бек, тя е фрик, но това го обичаш. Изчезва с дни, искаш да се обличаш. Къде е вниманието ти, по нея остана. Бърника из мислите ти и се чудиш какво ти стана. Бек, тя е фрик, но това го обичаш. Изчезва с дни, искаш да се обличаш. Къде е вниманието ти, по нея остана. Бърника из мислите ти и се чудиш какво ти стана.